وانا نسن نانس رضی اللہ عنہ روایت تے ان ابا بکر چویشک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کتب لہو هذا الکتاب لکلو اغل ردا کتاب او دا لکل لما وجهه الى البحرين کل چې ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نانس رضی اللہ عنہ ته دا خط لیکلو او هغه بحرین ته عامل او گورنر لیکلو بحرین ته لیکلو هغه د دې عامل هغه کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله وانی چې رحمان او رحیم دې زمدت غانم او شروع کوم دې کار هذه فریضه الصدقه دا هغه فریضه د صدقې او د زکات ته التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين چې هغه مقرر کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم په مسلمانانو باندې والتي امر الله بها رسوله او دا چې حکم فرمایله په دې باندې الله رب العزت رسول تا فمن نهرغچا سئل حامل المسلمین علا وجهها فمن هرغسو سئلها دیلے کی دا زمیر دا مفعول دے زکاة تراجیو چی داغن اغختیشو دغ زکاة علا وجهها پا تاریخی دا دغ قرآن و سنت و دا دغ اسلامی طریقی مطابق نفل اعتحا دے دی ورکی پا دغا مذکور طریقی دی دے زکاة ورکی ومن سویلا او دچانا چونختیشو فوقها دا پاسند دی اے دا شریعت نزیاد زکاة یو عامل غواڑی نفلا اعتحا ورکی دی دی نشی یا ندی ورکی کمعلوم سیغشی فی اربع و عشرین من الابلی پسلیرشتو کی دوخانونا فما دونها فی اربع و عشرین من الابل اے پسلیرشتو کی دوخانونا فما دونها او حاغا چکم دا دینوی من الغنم دا گڑونا اے دا گڑو دا سلیرشتو نا کم دی من الغنم من کل خمس شاتن پہر کنزو خانو کی او گڑوے اے فما دون آغا چه کم دید دینا سلیرش دی یاد سلیرش تو نکم دینا پہر کنزو خانو کی یوگڑ دا زکاة تے فیدا بلغت خمس و عشرین کلچو رسیگی پنزوش تو تا تر سلیرش تو پورو خو پہر کنزو کی یوگڑ بھئی مجھے کل و رسیگی پنزوش تو تا الى خمس و سلاسین تر پینزو دیر شکوری ففیها بنت مخازم پدیک بنت مخازم ری ففیها پدی پینزیشتو کی تر پینزو دیر شکوری پدی کسی شیوی بنت مخازم ری او بنت مخازم ور رب بار بار رازی دا الفاظ و ای دا اغدوخ بجیتوی چې دویم کال کې ور داخل شوه دی او یو کال داغي سره پود یو کال یې پوره شوه دی او دویم کال کې دی لبین کې مخاز هغه یو کلنی به چې کوي چې یو کال یې پوره شوه دی او په دویم کې داخل دی فایدا بلغت کله شور سیږي د حدیث لومبه لفظي ترجمه وکړو د حدیث ته نو بیا د ائمه اختلاف وکړي ان شاء الله کو وخت یې نو ذکر کوو فَإِذَا بَلَغَتْ كَلَ چُورَسِيگِ سِتَّمْ وَسَلَاسِينَ شپگو دیر شتا الى خمس واربعین تر پینزو سلویخت پوری فَفِيهَا بِنْتِ لُبُونٍ وَقَدِيكِ بِنْتِ لُبُونَ مَئِ دا آغوخ بچی توئی چه دو کالیوی او پدریم کی ور داخل شویوی فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمْ وَاربعین کله چورسی شپغو سلوختو تیلا ستین تر شپیتو پوری ففیها حقتن نو پدی کیو حق بئی دا دوخ آغا بچی توئی چراغ درې کال پوره وي او په سنورم کې ور داخل شوی طروقۃ الجمل ورته کوي چې کله دا د سلو د درې کال وشي او سلو رب لا ور دي شي نو بیا دا د دې قابلیت چې هغه مذکر دی یعنی دې سره یو ځای او دار حمل واخلي طروقۃ الحمل یعنی دا بیا طروقۃ الجمل چې دا د جمل د طروق داغي سوی داغي قابل ګرځېدلې طروقۃ الجمل او دې کلا طروقۃ په معنا د مطروقۃ نه فعول په معنا د مفعولۃ نه یعنی معنا د دې داوا چې من شانها ان تقبل ذالک د شان د دین ادا ده ان یغشاه الجمل چه پت دی کی دی لروخ او دا دی سو کی حمل لیوالی فا اذا بلغت کل چورسی گی داو خان واحدتن و ستین یوش پیتوتا الى خمس و سبعین تر پنزو او یاو پوری ففیها جزعا پدی کی دو خانون جزعا بئی دا دی لوی چی سلور کال پورشی او پا پنزم کی وردن نشوی فا اذا بلغت ستن و سبعینا کل چور سیگی شپگ او یا او تائلاتی سین تر سلور نمو شلو پوری ففیها بنتا لبون پدی کی دو بنت لبون بئی فا اذا بلغت کل چور سیگی احداوتی سینا اکن میتا الى عشرین و مئا تر شپگ شلو پوری ففیها حقتانی پدی کی دو حقی بئی او حقا او بنت لبون دا ممخی پی جن روز کمیو چی سوچ و لکوئی طروقتا الجمل چی دوار بیاد جمل یعنی دا حمل او دا غیر پتی دو کابلی وی فیدا ذات تلا عشرین و میا کل چی زیاد شی پشپگو شنو باننی نففی کل اربعین بیا پہر سلویفتو کب بنت لبون وی وفی کل خمسین حقا او په هر پنځوس کې به حق وي ومن لم يكن ما هو ورا سو چې نیندا غسر الا اربع من لبل مگر سلور دو خاننا او سلور له سیوا نشتا فليس فيها صدقه نشته په سلور خانو کې زکات الا يشاء ربها مگر دا چې خو خشید مالک دا او دې ته سي نفلي خيرات ورکړي نو د لاس چانی ودی نه فَإِذَا بَلَغَتْ كَلَ چُورَسِهِ خَمْسًا پِنزُو تَفَفِيَا شَاتٌ مُّپَدِيكِ گَرْدِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْعِبِلِ او هر غصوب چُورَسِهِ دَا غَسَرَ دُوخَانُنَا صَدَقَتَ الْجَزَعَ صَدَقِ دَجَزَعَتَ اتاسو واؤ دل چه دا اغو خلوائی چه دا سلور و کالو پرشیو پنزم کی یہ سڑی بانی دور زکاة راغی چه دیو فکی سلور کلمیز او خور کئی ولیسا اندهو جزا خود دسر پو خانو کی دا دیو عمر والو خموجود ندا و اندهو حقا او دا دسر حقا موجود ندا دا دریو کالو والدا دری کلنی دا فا انها تقبلو منهو الحقا بیشکا دا حقا چیر قبلول وشید دن دا حقا اے عامل دے اسلامی خلیفہ و تحق والی ویجعل معاہا شاتینی او دے سربد و گڑان والی اے پدخو سلور کلمی لہو خوا او دے سربد اشتد ہے ندری کالو خوابتی والی او دو بور سر گڑان والی ان استیسرتا لہو کچری اسانوی دادد دا پارا او کنا دو گڑان نوی سر نشتاوی شرین درامن نو بیابتی او دری کلنی زو خوالی او شل شرید در همونوتی والی او دا شل شرید در همونو دغا وقتی دو گڑانو قیمتو ومن بلغت عندهو صدقا او هر غصوب چورسی در آغا سر زکاة حقیتا وليس عنده الحق او ذا سر حق موجودا ندا وعنده الجزع او ذا سر جزع موجودا ندا فإنها تقبل منه دابد دن قبرو لشي جزعا ويوطيه المصدق ورقوی بورت زكاة غسطن کے عامل خلیفہ عشرین درهمن دزان نت شل روپی شل درهم او شاتینی یادو گڑان کچر دس رویو کمون گا با عامل ولا واپس کئی ومن بلغت عنده صدقت الحقا او هر غصوب چور سید دا غصرا صدق دا حقی ولیست عنده الا بنت لبون او دا غصرنی مگر بنت لبون فإنها تقبل منو دا بدن قبلولش بنت لبون ویوتا شاتین او دلبد وگڑو ورکولش یاس شل روپئی او هر غصوب چور سید صدق دا بنت لبون تا او دا غصر حقوی نداب قبلولش ددن حقا او ورکوی با مصدق عشرین درامن شل روپئی او شاتین یاد وگڑان ومن بلغت صدقتو او را غصوب چور سید صدقا و زکاة داغ بنت لبونتا ولیست عنده او ددسر ونا ددسر موجود نرم دا غصر بنت محاض ده نو قبلول بشداد دن بنت مخاض ویوتا معا عشرین درهمن او ورکول بشدتا شل درهم او یاد وگڑی ومن بلغ صدقته بنت مخاض او راغسوب چور سید زکاة داغ بنت مخاض تا راغسرنو او راغسر بنت لبونو ودا بقبلول شدتنا ورکوی بمصدق عشرین درهمن او شاتین فإن لم تكن عنده بنت مخاض کچری دد سر بنت مخاض نو علا وجهها اے علا وجهها ددغ طریقی مطابق چی سنگ پدبانی سو شوی دی سنگ چی پدبانی یعنی فرش شوی دی نو دد سر علا وجهها داغی دد طریقی مطابق اے علا وجهها المفروض چه سنگ طریقی سر پدر فرشوی دیا وشان نشتا نوی قبلول بشید دن آقبتل بدل دبنت مخاص کی دا با قبلول شید دن اسا فبدل دبنت مخاص کی فإنه اقبل من ولی سماو شیعون او دی سر بس شیعنی دا خدو خانو دا صدقی تفسیرو وفی صدقت الغنم او پاغ زکاة دو گدو بیزو کی فی سائمتها پسری دن کو کی ورسوم زناور چیری که پکور و موگیوں پا آخور سو کو آخور کئی نو بیا علماء لکلی چی پاگی که زکاة نی بلکہ پاغ زناورو که با زکاةی چی اکثر کال لاغی گزارا پسرانوی اذا کانت کلچیوی دا گدو بیزی اربعین سلویخ الائی شرینو میا ترشپ گشلو پوری نو پدی کی او گردے سلویخ تو کی او گلڈے بیا آتیا اوشپا گشلو پوری نو کل چیزیاد شی علائشی نومیا پشپا گشلو بانی لا میتین تردو سو پوری ففیہا شاتانی نو پدی کی دو گڑانی فیضا زادت کل چیزیاد شی دا گڑی بیزی لا میتین پدو سو الا ثلاث میا تردو سو پوری ففیہا ثلاث شیاہن نو پدی کی بیادری گڑانی فیضا ذات طلا صلا سمع کل چیز یاسی پدریو سو نففی کل می آشا پا هر یو سلو کی وشاتنی او گڑوی فیضا کان سائمت الرجل کل چیوی سری دن کی زناور دیو سڑی کم د سلویخت گڑونا واحد اتنیو یو کم دی یو کم سلویخت دی نصف علیس فیها صدقا پدی کی زکاة فرضی نشتا اللہ یشاء مگر دا چکخشی دا مالک دے دیو دے پکی نفلی خیراتنو اور کئنو منی ننے ولا تخرجو نبشی ورکینے فی صدقتی پا زکاة کی حرمتن کمزورے بلکل چاہ کمزورے او بیمار دے حرمتن بیمار توئی دارنگی کمزوری توئی ولا ذات غوارن او ند عیب والا عیب دار زناور با پا زکاة کنور کے ولا تیسن او نفحل دغنمو اے پا گڑو کی یو گٹ ساتھ لے دکانڈک دپارا او پا بیزو کیم یو تیس او پیس ساتھ لے ناغبت ناغ نشی غستے اللہ ما شاء المصدقو الا ما شاء المصدق مگر هغه چې خوښي د دې مصدق الا ما شاء المصدق مگر هغه چې سوي چې خوښي د دې مصدق دي کی د علماء کرام اختلاف ته چې مصداق دې سي الا ان شاء المصدق نو څوک وې دا وایي چې دین مراد مصدق دې یعنی رب المعشیه للسعی نو دای یاوی چې تخفیف د سواد دې او فتح د علی مشدده دا الا ان یشاء ال مصدق یو مصدق وی زکات غستون کې یو زکات ورکړې شوی نو دې کې دا مراد دې یو مقصد دې کې دا دین پدې کې علماء کرام دا ذکر کړي چې نه تشدید د سواد دی او د دال له سره د کسرې د دال نه مصدق خیرات کوم کی ته وایي وې اسم فاعل له د صدقینا اته دې پخپل یو سره پخپل رضا باندې قیمتي نه قیمتي شی ورکې ناغه ته اختیار دی دا معنا نو چې دې دې کې غني معنا دې مصدق شي او هغه کوم خوخي اخو د لمخ کې حدیث کې من رااله چې دې بناقسم نالي او اعلابم نالي دل حکم د درمیانا غستوره ولا يجمع بين متفرق جمع کولب جمع والب نشرا واسطه پمند جدا جداو کې ولا يفرق بين مجتمع او نب جدا کولی شی اغا پا من داغ جمع کروشو کی خشیت صدقا دیر دا صدقینا دیکھو گرا ساعی تا او رب المال دوارو تا حکم دے ای دیکھو لگو رئی دیو سویو سڑے لاغشل گری دی او بل لاغشل گری دی نو پا دوارو خو زکاة نیش تکنا نو عامل د بادشاہ او د خلیفہ په داسه نه کوي چې د دوار وګړو به وځي کی او وي چې راستا سو شریکی یو ګډ بچی والی ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمعین او نو به جدا والی راوستي شي بین مجتمعین په مند جمع کړو شو کی لکه یو سړي مثال په تور باندې شپک شلی گڑی دی نو پاگئی کی او گڑ رازی کنا او سامنی ولی جدا جدا کی نو پس علیو تیو که قدری دی گڑی رازی نورم دلی تسیم دی خروست دی مذاہب دی اختلاف سراغ و ذکر کرو خشیت صدقا دی یرد زکاة فرس کے دونا وما کانا من خلیت وینی او حاغ شیر شریکانونا اے گڑی بیزی غوان میخی او دے شریک دی او شریک زکاة تی عامل واغستو فا انہما یتراجعانی بینہما بسویہ دی برجو کئی پیو ملمان پخ پلمنز کے برابر پا برابر مثال پتور شریک گڑے گئی او دیو سلوی خوی دبل اتیاوی او داغی نیو گڑو آغستے شو دی برابر پا برابر پخپل منس کی تاوان برداشت کئی داغی وفر رقہ او دارنگی پاغس پیلو ضرور کی چکل داغی نے روپے جوڑی شوی دراہم مضروبہ رو بے اوشر سلو اختمی روپے توئے فا اللم تکن کچری نی دیو سڑی سرا آغس پیلو ضرور روپے اللہ تسعین و مئا مگر سور دی یعنی لسکم دو سو دی نو زکاة پکی نیشت فلیس فیہا شیعون اللہ یشا ربها مگر دا چی خوخشی دا مالک داغی اے یو روپی پا دو سو درہمو کی کم دا داغ شریف درہمو ندی اس کو زمون روپن داغی پیتے بار دیکھا یو سڑے صاحب نصاب داغ پا صاحب نصاب جوڑی دو کیونکہ یو روپی کمے دے لس روپی کمے دے شل روپی کمے دے نغمان زکاة نرازی حدیث لفظی ترجمه وا او په زکات دی بل او د غنم کې د ائمه کرام اختلاف دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار ہے چې تر شپږو شلو پورې په خوانو کې دو حقې واجبې دي. تر شپږو شلو پورې او که د شپږو شلو نه یو زیات شي نو بیا به پرې فرض کې او پرې فریضه د زکات کې تغیر راځي. دیکھی با تغیر رازی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ مسلکم پشان دے امام شافی رحمت اللہ علیہ کلوک انتداغ فرقشتا دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ مسلک دارے چتر شپاگو شلو پوری خود وحقی واجبی دی او داغین پس با استیناف ناقص استیناف ناقص دی لوئی چکلا د شپږو شلو پورې خوانو رسیدنه دوه حقې دا غي نه پس به په هر پنځو کې یو څوی ګډ وای شو دا وتر 140 پورې دوه حقې وای او سلور ګډان وای نو کله چې یو سل پنځو سلو یو فلو رسی نو بیا پکې دوه حقې وی او یو بنت مخاز وای او د هر امام د فارزان د فار دلائل لی او دا غیر پارزان لحادیث او دا خپل مسلک مطابق زکاة غطا سو دا فکی کتابونو کی ویلے دا فکی کتابونو کی مویلے دارنگی دی مسلک کی دا ائمہ اختلاف دے وَوَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَى وردی کی یو دا ائمه سلاسو مسلک دے یو دا احنافو نو دی پا منز کی اختلاف دے نو دی کی لک تفصیل مانزان پو حق ہے ائمه سلاسا داوئی چه دا دو سرو پا منز کی مشترک مالوی نو زکاة با دا هر یو جدا جدا نی بلکہ پا مجموعی سیبان مواجبے گی. مثلا دیو سڑی اتیا بیزی دی او داد دو کسانو پا منس کی مثلا اتیا بیزی دی دو سرو پا منس کی شریکی دی نو زکاة با پاتیا وارو واجبی دی او دا بدا سی سابی دی اگر شد اتیا بیزی اسی داد دو کسانو یا بدا سی سابی دی لکا دیو حبرینا مخیال رسی دو او بیا ګوره د ائمه سلاسو پنیز دا اشتراکم دو صورتو ندی دا اشتراک سدی دو صورتو ندی یو تاوی خلطت الشیوع خلطت الشیوع دیتا خلطت الاشتراکم وی او دیتا خلطت الاعیانم وی ابرینا مخیارو رسیدو